mich dir, dem am mich, schurt die Piaga, nar ja rachni, die der Harste, und fejachni, Rijleja daj pa platba ta masfia fe antaha tin harste rodli saha al pasmoti psi Farajim sabar Ashfidata misirna Lichken yitkabar Ufil hil tal fayan Yinsa dil draya Mart Virginia, how chatin, ik rufalla, u atsus min, li raddad, fu haddeikom. Missi deia, kolla kia, missa deia, kuala. Flissem dan silleben, roh il-qodos, nammitkom lil-madal ħajja, ta' ruħkom ħassil bajja, naħfer dnu li fikom qodos. Taħseb li inti biex naħfer idnu bit jien il-mibgħut talla mibgħut nira l-merħliet fri inti l-midej titħad l-allattara l-allatt fil-ġebel mhumiex allatt setana xirid il-qewwa f'setati Emnu jekk ma tridux li jistħek Ma tarax li ħadd problem Għax inbaħħ biħsiebek ħajjin Nafrilkom l-kol dubitkom Fiħdan u Allah jilqakom Uflisem ta' Kristu abdis Naħsel it-bajja it-nidġis, it-nidġis kom u morru djar Emsus legja u tara u qar Armul psaten ter u treja Fisem krestu Kou non fejar